میشن لطکه میگن خب بینیشین کیشون داری، خب بینیشین کیشون داری، بای کوری جن لطکه میگن خب بینیشین کیشون داری، خب بینیشین کیشون داری. رابوشو رابوشو قایق ران زود مرد تی غربان فرسن یارانی بریجن. دستنی پازنی می دیل بر قازیان مردابه میگن بزدر تماشا. نازد کن کر بیم می امره خدا کینه یرزه دنیا، عاشقه بی خودی نرنجم دی بیتینا زغوربن. بیشمی بگردیم بی خبر دریا کناران، کی خدای کاره می دینیم بی بی می حیران. رابوشو حتی پا بزن مره کوری جان بوس دینده، حتی رابوشو حتی پا بزن مره کوری جان بوس دینده، دیگه بیه تره بو خدا نگی بحاله. او چی نیمی در یک گوشم محتاب شبانه. جن لطکه میگن خوب بینیشین کیشون داری، خوب بینیشین کیشون داری. رابوشو رابوشو قایق رن زود مرد تی غربن فرسن یاران میرجن. دستنی پازنی می دیل بر قازیان مردابه میگن بزدر تماشا. حتی رابوشو حتی پا بزن مره کوری جان بوس دینده، حتی رابوشو حتی پا بزن مره کوری جان بوس دینده، بیه بیه تره بو خدا نگیر بحانه. او چی نیمی در یک گوشم مهتاب شبانه. Thank you. میگن خب بینیشین کیشون داری، خب بینیشین کیشون داری، بوی کور جن لطکه میگن خب بینیشین کیشون داری، خب بینیشین کیشون داری. رابشو رابشو قایق ران زود مرا تیغور من فرسن یارانی بریجن. دستنی پازنی می دیل بر قازیان مردابه میگن بزدر تماشا. نازد کن کر بیم می امره خدا کینه یرز دنیا، عاشق بی خودی نرنجم دی بیتینا زغور من. بیشمی بگردیم می خبر دریا کناران، چی خدای کاره می دینیم می بی می حیران. حتی رابشو حتی پا بزن مره کوری جان بوس دیندن، حتی رابشو حتی پا بزن مره کوری جان بوس دیندن. دیگه بیه تره بو خدا نگی بحاله، او چی نیمی در یه گوشم مهتاب شبانه. میگن خوب بینیشین کیشون داری، خوب بینیشین کیشون داری. رابشو رابشو نبشو قیقلن سود مره تیغورلن فرستن یرانه میرجن دستن پازنی میدین بر قازیان مردابه میگن بزدر تماشا حتی رابشو حتی پا بزن مره کوری جان قوس دیده حتی رابشو حتی پا بزن مره کوری جان قوس دیده بیه بیه طرف خدا نگیر بهانه چینی می در یک گوشم مهتاب شبانه